Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 października, jest 21. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Mateusze już w rękach laureatów. Realizujemy nasze zobowiązanie, wyciągamy wnioski z błędów, mówi premier, podsumowując 2 lata rządów. W Poznaniu i we Wrocławiu odbyły się manifestacje poparcia dla lekarzy rezydentów. Mateusze rozdane. Tym razem Akademia Muzyczna Trójki nagrodziła w kategorii rozrywka debiut Steve Nash and Turntable Orchestra, w kategorii rozrywka wydarzenie Krzysztofa Zalewskiego, w kategorii jazz debiut Kubę Więcka, w kategorii jazz wydarzenie EAPS, czyli Electro Acoustic Beat Sessions, w kategorii rozrywka całokształt WW. Super Mateusza otrzymała Kora, a nagrodą za całokształt twórczości został wyróżniony Henryk Miśkiewicz. Przypomnijmy, po raz pierwszy Mateusze przyznano 30 lat temu. Patronem tych nagród jest Mateusz Święcicki, autor muzyki do ponad 200 piosenek, w tym Pod papugami z repertuaru Czesława Niemana. Wyciągamy wnioski z błędów i konsekwentnie realizujemy to, do czego się zobowiązaliśmy, mówiła premier Beata Szydło podczas spotkania z mieszkańcami Siedlec. Właśnie tam premier podsumowała dotychczasowe dokonania rządu w 2 lata po wyborach parlamentarnych. Podkreślała, że w programie przygotowanym przez PiS, który obecnie jest realizowany, zostały zawarte wszystkie troski i bolączki, ale też nadzieje i marzenia Polaków. Wśród największych sukcesów premier wymieniła m.in. program 500+. Deklarowała, że następne 2 lata kadencji będą konsekwentną realizacją planu rządu. Najważniejszym priorytetem gospodarczym Polski jest szybki rozwój, odbudowa polskiego przemysłu, danie szansy tym, którzy byli tej szansy do tej pory pozbawiani. Szefowa rządu określiła również miniony wtorek jako dzień historyczny dla polskiej służby zdrowia. Nawiązała w ten sposób do przyjętego przez rząd projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w którym zagwarantowano do 2025 roku 6% PKB na ochronę zdrowia. Ale lekarze rezydenci mówią, że osiągnięcie 6% PKB na ochronę zdrowia w 2025 roku jest propozycją poniżającą pacjenta i nadal domagają się nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6,8% PKB. W wielu miastach prowadzą protest głodowy. Dziś się wsparli ich protestem także medycy z Małopolski. Miał on różną formę. Część lekarzy nie przyszła do pracy, biorąc urlopy na żądanie. Inni ubrali się w czarne koszulki. Niektórzy medycy zorganizowali w centrach handlowych spotkania z pacjentami i bezpłatnie ich badali. Według Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia większość szpitali w województwie pracowała w normalnym trybie i przyjmowała pacjentów zgodnie z harmonogramem. W Poznaniu natomiast odbyła się manifestacja poparcia dla protestu prowadzonego przez Porozumienie Zawodów Medycznych. Uczestniczyło w niej około 300 osób. Ulicami Wrocławia przeszło z tego samego powodu około 200 osób. Mówili tak. W medycynie czas, jaki pacjent spędza w kolejce, to często jest życie i śmierć dla człowieka. Jesteśmy tutaj właśnie dla naszych pacjentów, bo chcemy ich leczyć w Polsce zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Na to po prostu potrzebne są pieniądze. To nie chodzi tylko o nas, tylko chodzi o pacjentów. Jutro Solidarnościowy Marsz ma się odbyć w Krakowie. Prezydent Niemiec wezwał do podjęcia działań na rzecz zbliżenia z Rosją. Frank-Walter Steinmeier mówił o tym w trakcie swojej jednodniowej wizyty w Moskwie, gdzie spotkał się m.in. z Władimirem Putinem. Jak podkreślają rosyjskie media, to pierwsza od 7 lat wizyta niemieckiego prezydenta w Rosji. Jego poprzednik Joachim Gauck nie odwiedził Federacji Rosyjskiej. Ostatnim prezydentem Niemiec, który odwiedził Moskwę, był w 2010 roku Christian Wulff. W ocenie Franka Waltera Steinmeiera kontakty rosyjsko-niemieckie dalekie są od normalności, dlatego jak się wyraził, trzeba podjąć wysiłki na rzecz ich poprawy bez oglądania się na różnice stanowisk. Jako palące problemy, które utrudniają poprawę kontaktów Moskwy z Berlinem, Steinmeier wskazał konflikt w Donbasie i rosyjską aneksję Krymu, a także areszty opozycyjnych działaczy. Prezydent Niemiec wyraził nadzieję, że stopniowo uda się odbudować wzajemne zaufanie między Moskwą i Berlinem. Jak się wyraził, stosunki rosyjsko-niemieckie są zbyt ważne, aby oba kraje nie prowadziły dialogu. Oficjalnym powodem przyjazdu prezydenta Niemiec do Rosji był zwrot lokalnej społeczności ewangelicko-luterańskiej katedry świętych apostołów Piotra i Pawła, którą w 1938 roku skonfiskowały władze radzieckie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Tomasz Gorostowski. A na początek piłka nożna. Chrobry Głogów przegrał z Arką Gdynia 0-2 w pierwszym meczu ćwierćfinału Pucharu Polski. Rewanż 29 listopada w Gdyni. Dobre informacje z koszykarskiej Ligi Mistrzów. Koszykarki Artego Bydgoszcz wygrały w Moskwie ze Spartakiem MR Widnoje 88-81. To spotkanie trzeciej kolejki rozgrywek Pucharu Europy. Gdzieś się wygrywa, gdzieś trzeba przegrać. Koszykarki CCC Polkowice przegrały w Pradze z mistrzem Czech USK Praga 66-70. 72. To była trzecia porażka zespołu z Dolnego Śląska w trzeciej kolejce rozgrywek Euroligi. Piłkarki ręczne Wistalu przegrały w Gdyni z zespołem Mercator Lublana. To nawet nie była porażka, to była prawdziwa klęska. Było 19-29 w meczu trzeciej kolejki rozgrywek Ligi Mistrzyń. To z kolei grupa A. No i teraz rozgrywki krajowe. W zaległym meczu pierwszej kolejki rozgrywek siatkarzy Jastrzębski Węgiel pokonał BBTS Bielsko-Biała 3-0. To była zaległa kolejka. Ale przy siatkówce zostajemy, bo dziś zapadły ważne informacje. Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej zdecydował, że nie będzie konkursu na nowego trenera reprezentacji. Wyznaczeni ludzie zwrócą się do wyznaczonych ludzi z propozycją, czy chcieliby zostać trenerem polskiej reprezentacji. Ci odpowiedzą albo tak, albo nie. Jeżeli tak, będą musieli nakreślić wizję rozwoju drużyny narodowej. Dopiero za jakiś czas będziemy wiedzieli, czy taki pomysł miał ręce i nogi. Kto zostanie wybrany? No, przekonamy się najprawdopodobniej na przełomie roku. Jeżeli Marit Bjergen mówi, że w Pjongczang chce zdobyć worek medali, to należy jej chyba wierzyć. Norweżka chce wystartować w Korei we wszystkich możliwych dystansach w biegach narciarskich. Jej trener uważa jednak, że 37-letnia zawodniczka szanse ma niewielkie w sprintach. Start ma powolny jak 100-letnia baba, powiedział Roar Hjelmers, jej trener. Kiedyś to było co innego. Bjergen zdobyła 10 medali olimpijskich, w tym 6 złotych, 3 srebrne i brązowy. 4 razy zwyciężyła w punktacji generalnej Pucharu Świata. Noc pochmurna i deszczowa, na północy ulewy od 4 stopni na Podlasiu do 7 w centrum, 11 na Dolnym Śląsku. Jutro nadal sporo chmur, ale od czasu do czasu będzie też słońce, słaby przelotny deszcz tylko miejscami, wysoko w górach śnieg. A na termometrach od 10 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 15 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wybuchła mina pułapka. W Afganistanie zginął kolejny polski żołnierz. Tragedia w górach. Lawina porwała 10 ratowników. Po polskim rozbił się myśliwiec bombowy Su-22. Zginęli dwaj piloci. Na miejscu zginęła 40-letnia pracownica ośrodka pomocy społecznej. W warszawskiej Woli policjant został śmiertelnie ugodzony. Dla ciebie zginął policjant, a dla mnie tata. Wspieraj dzieci, których rodzice zginęli na służbie. Wejdź na stronę fundacji dorastajznami.org i pomóż. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić, przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Niskie ceny, Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Staczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci Piosenka Nie zna granic z cyklu Śpiewajmy z Agatą Staczkowską. Razem będziemy śpiewać piosenki pochodzące z różnych stron Europy. Niedziela, 29 października, godzina 11. Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Mówi Monika Małkowska, wraz ze mną naszą audycję wydaje Sylwia Hej i Michał Jakubik. Są też goście i dzisiaj jest temat taki, wydawałoby się, łagodny. Artyści wśród zwierząt. O co chodzi? Jak artyści traktują zwierzęta i jak zwierzęta traktują sztukę? czy w ogóle mają potrzeby estetyczne. A jakie my mamy potrzeby estetyczne, a przede wszystkim jakie zasady moralne rządzą tymi, którzy traktują zwierzęta jako obiekty sztuki. O tym porozmawiam z gośćmi, którymi są profesor Tadeusz Kaleta, zoolog, specjalista w zakresie behawioryzmu zwierząt, a w szczególności w warunkach sztucznych. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Oraz pan Patryk Pyciński, który jest opiekunem słoni w warszawskim zoo. Dobry wieczór państwu. A na początek chciałabym wpuścić rozmowę, którą przeprowadziła Gabriela Darmetko z Bogdanem Jasiewiczem, preparatorem zwierząt. Preparowanie jest obowiązkiem każdego myśliwego i tego się musi nauczyć, zanim zacznie polować. A ja w czwartym pokoleniu, będąc myśliwym, nauczyłem się tego, można powiedzieć, w momencie, kiedy wziąłem strzelbę do ręki, czyli było to lata 49, dokładnie zostałem członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, ale polowałem znacznie wcześniej. A jak mówimy o preparowaniu, to tak dokładnie na czym to polega? Musimy to podzielić na jak gdyby dwa rozdziały. Jeden dotyczy obowiązków myśliwego, będącego selekcjonerem, czyli będącego już po 3 latach takiego podstawowego stażu łowieckiego. On musi, uzyskując uprawnienia selekcjonera, przedstawić co dorocznie wszystkie trofea pochodzące od samców zwierzyny płowej lub dzika do oceny przez okręgowe komisje wyceny trofeów. To jest jego obowiązek. Drugi etap to już to, co nie wymaga oceny, natomiast stanowi ozdobę domu myśliwskiego czy gabinetu, czy to jak u mnie, jak pani widzi, mojego pokoju, który nazywam gawrą. I to są ptaki, to są skóry, to są na przykład czaszki, bobra, lisa, kuny, drapieżników pozostałych, które też stanowią element dekoracyjny, a poza tym stanowią o pewnej kulturze łowieckiej. W Europie jest to bardzo doceniane, w Polsce różnie to bywa. Tutaj widzimy, nad nami jest żyrandol, ale to nie jest zwykły żyrandol. Nazywa meluzyna. Duże żyrandole tego typu, robione z poroża, stanowią element wyposażenia wnętrza. No ta meluzyna, jak pani tutaj widzi, jest złożona z 18 zrzutów jelenich, specjalnie dobranych, ale ja również robię kwietniki, może pani zobaczyć tylko na razie bez kwiatów, czy lampy stojące, mogę pani pokazać również taką rzecz jak termometr, czy ewentualnie świecznik, który tutaj stoi i tak dalej, i tak dalej. Widziałam w internecie, że ludzie szukają czegoś takiego, żeby spreparować ukochanego psa. Czy ktoś się do pana zgłaszał z takimi pomysłami? Właściwie nie ma miesiąca, żebym nie miał takiego telefonu i moja rozmowa wygląda następująco. To, co ja mogę pani z mojego doświadczenia powiedzieć. Ja wychowany jestem z psami, z 12 psami myśliwskimi polowałem. No i z większością rozstałem się przez to, że one się wcześniej postarzały niż ja, bo żyją krócej. Odradzam każdemu zgłaszającemu się do mnie taką decyzję z kilku powodów. Przede wszystkim, nawet najlepiej zrobiony preparat po jakimś czasie się opatrzy, to po pierwsze. Niszczeje, bo jest to nieuchronne. Po trzecie, nie jest to żywe zwierzątko, do którego się przyzwyczailiśmy, mogliśmy przytulić i razem. Pochować, są takie cmentarze pod Warszawą, łatwo to zrobić, jeżeli się chce, i kupić w to miejsce takie same zwierzątko, tylko młode. I myślę, że wszyscy, którzy mnie posłuchali, a mogę powiedzieć, że posłuchało mnie przynajmniej z tego, co wiem, nawet mi dziękowano, że poradziłem tak, jak mówię, przynajmniej 90% zainteresowanych. Protestuję przeciwko takiemu sposobowi upamiętnienia. Co innego zrobić sobie lisa oprawionego w całości, zrobionego tak jak żywe zwierzątko i umieszczenie w kolekcji. Tak, proszę państwa, to są pamiątkowe trofea, które myśliwi bardzo chętnie sobie rozwieszają w mieszkaniach, ale dzieje się to także w galeriach. I widzieliśmy już parę razy wypchane zwierzęta, które były traktowane jako obiekty sztuki. Czy artyści nie bywają czasem okrutni wobec zwierząt? Ale Zacznijmy pogodniej. Czy artyści doceniają to, że mają wśród zwierząt konkurencję? Bo nie wiem, czy państwo słyszeli o obyczajach takich ptaków, które się nazywają altanniki i są to niewątpliwie ptasi artyści. Panie profesorze, co robią altanniki? W trakcie ceremonii godowej samce tych ptaków, jest tam ich cała grupa gatunków, budują, no tak jak głosi nazwa, rodzaj altanki. Ta altanka nie pełni żadnej funkcji poza taką, że samica ocenia jej, że tak powiem, jakość estetycznie. Tak? Publiczność. Tak. I wybiera samca, który robi najbardziej okazałą altankę. W tej przybudowie tej altanki są używane różnego rodzaju przedmioty, również i przedmioty, które pochodzą ze świata człowieka, a więc są to jakieś puszki, jakieś inne przedmioty, które tworzą kompozycję. No i to jest wybór właśnie, o to chodzi, że wybór samicy przez samicę określonej altanki opiera się na kryteriach smaku jakby artystycznego. No i taki samczyk ma chyba większe powody. Wtedy. Zdecydowanie. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć, że prostszym znacznie przykładem to są śpiewy ptaków, bo przecież ten śpiew ptaków ulega niejednokrotnie zmianie z sezonu na sezon rozrodczy i im bardziej wyszukana melodia, rozbudowana, tym też taki samiec ma większe szanse. Ale ja dzisiaj chciałam bardziej o stronie wizualnej. No to, że niektóre człowiekokształtne, te naczelne małpy mają dryg do malowania, to wiadomo nie od dzisiaj, bo bywały takie historie, kiedy obraz namalowany, czy to przez szympansa, czy uzdolnionego goryla, sprzedawano w galeriach, czy na aukcjach, no drożej, wyżej niż twórczość ludzką. No to było głównie w czasie, kiedy był modny, moda była abstrakcja. Ale nadal tak się dzieje. Panie Patryku, czy ma pan w zoo jakiegoś uzdolnionego pupila? Widział pan? Uzdolnionych pupilów. Zwierząt jest mnóstwo, szczególnie wśród naczelnych. Słonie, z którymi pracuję, swoją artystyczną część pokazują w bardziej sposób taki, który my musimy włożyć, czyli możemy odbić skórę na kartce, możemy odbić trąbę, możemy odbić stopę, ale w związku z tym, że słonie są bardzo praktycznymi zwierzętami, nie praktykują uprawiania sztuki w taki sposób, jak my to interpretujemy. Właśnie, bo są takie, nawet na wideo można na YouTubie zobaczyć, trąba, pędzel w trąbie i efekty tego, co rzekomo ma być twórczością słonia, widzimy na płótnie. Czy to jest prawda? Jest zupełnie na odwrót. Za tą całą twórczością, całą tą otoczką, która przez lata narastała, szczególnie w ośrodkach, które się tak bardzo imponująco nazywają fundacjami ochrony słoni, zajmują się niczym innym, jak tylko zarabianiem na wyuczonych przez mahutów, czyli opiekunów słoni, określonych zachowaniach wśród tych zwierząt. Słonie podczas treningu, często treningu, który musi się odbyć w bardzo krótkim czasie, uczą się, naśladując to, co robi opiekun. Do tego celu używane są też negatywne wzmocnienia w postaci na przykład szczypania za uchem. Tacy mahuci, którzy mają za zadanie nauczyć słonia trzymania pędzla po pierwsze, używania tego pędzla po drugie, po trzecie rysowania tego, co mahut chce uzyskać, a co będzie imponujące dla publiczności. Tacy mahuci mają na przykład z takich swoich sposobów obcięty paznokieć w ten sposób, że tworzą igiełkę. Tą igiełkę kują za uchem słonia. Słoń, otrzymując taki bodziec, wie, jakie sekwencje następują po danej czynności, czyli pędzel, malowanie i odwzorowanie tego, czego uczył się wcześniej. Nie ma to nic wspólnego z artyzmem, który wypływa z samego zwierzęcia. Dlatego, tak jak wspomniałem, słonie są bardzo praktyczne. Jeśli coś praktykują, to tylko po to, żeby osiągnąć cel. W tym żadnego celu nie mają. W malowaniu, szczególnie w malowaniu słoni, udawaniu malowanych słoni, czy też kwiatów, co jest bardzo znane, szczególnie w Bangkoku, czy też w pewnym ośrodku w Tajlandii, gdzie ogromne pieniądze się na tym zarabia właśnie przez to, że słonie były nauczone, a nie pokazywane jest to, co one umieją naprawdę. Dla mnie to jest taki kicz mentalny trochę, ale w ogóle to, co się wyprawia, czyli cała ta sztuka zwana posthumanistyczną, wydaje mi się bardzo mocno podejrzana moralnie, panie profesorze. Znaczy, ja nie jestem ani moralistą, ani krytykiem sztuki. Mogę tylko powiedzieć jako odbiorca. No, po prostu ta sztuka mnie odrzuca. No, słynna była historia z kompozycją pewnej artystki, która zestawiła na kilka zwierząt, jedno na drugim, i była to kompozycja artystyczna, no więc dla mnie to może ociera się o sztukę, natomiast sztuką nie jest, no ale z drugiej strony, no, twórcy zawsze chcieli w jakiś sposób szokować, tak? No więc niech szokują, byle nie wykorzystywali do tego zwierząt, no, i nie dręczyli ich, bo to z tym się zgodzić nie mogę. Moralne to na pewno nie jest. To znaczy w duchu dzisiejszym, kiedy mamy tak zwaną etykę zwierzęcą i kiedy wszędzie, we wszystkich działach, gdzie ludzie się stykają ze zwierzętami, no, dba się bardzo o standardy i kiedy nagłaśnia się pewne nadużycia, słusznie zresztą, no to właśnie nie wiem, dlaczego omija się trochę artystów w tym. Tak, to jest jakaś pod specjalną ochroną, są, tak, prawda? Tak. Oni powinni być traktowani tak samo i te zdarzenia różne, które się zdarzają, no może sporadycznie, może to nie jest jakieś nagminne, ale zdarza się to i to powinno być piętnowane na równi z tym, jak ktoś, nie wiem, znęca się nad zwierzęciem w cyrku, czy gdzieś tam w gospodarstwie rolnym, prawda, dokonuje jakichś nadużyć, no to jest tak samo, no przecież to jest to samo zwierzę, ten sam organizm, który czuje, tak, według protokołu amsterdamskiego, zwierzę jest definiowane jako istota czująca. Sentient animal, tak? Czyli to jest nie tylko bierne odczuwanie bodźców, ale to jest właśnie cała psychika zwierzęcia, można powiedzieć, która działa tutaj, tak? Podobnie jak nasze. Więc to trzeba o tym pamiętać. Mam wrażenie, że zaczynało się to w sposób w miarę łagodny, czyli przedstawianie zwierząt, odbywanie różnych akcji, performansów ze zwierzęciem. Zaczęło się to w latach 70. Joseph Beuys pojechał, właśnie Joseph, bo to niemiecki artysta był, pojechał do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku po raz pierwszy, ostatni. Wykonał, nie wiem, jak to określić, stworzył słynny performance z kojotem. Kojot był dziki. W małej galerii René Bloch znajdowała się właściwie tylko taka kubka siana. Koc, którym się chronił od kojota Beuys. I po trzech dniach tego performowania stało się coś bardzo dziwnego. Kojot oswoił się. No, nie był źle traktowany przez Beuysa, absolutnie, ale kojot się oswoił i dał się pogłaskać, przytulić przed Beuysa. Czy to jest też przejaw okrucieństwa? Jak panowie sądzą, panie Patryku? Myślę, że tak, bo po pierwsze, co się rzuca w oczy dla zwykłego laika, to, że zwierzę zostało postawione w sytuacji dla niego niefizjologicznej. W środowisku totalnie obcym, innym gatunkiem, z którym nie ma styczności na co dzień. Zachowania jednego i drugiego były zupełnie odbiegające od fizjologii tych gatunków. Dlatego, że jeden, który próbował się chronić i w jakiś sposób nawiązać kontakt z drugim gatunkiem, oddziaływał w zupełnie negatywny sposób na tego kojota, tak? Który w pierwszej fazie bronił się, atakując, w drugiej jakby godził się z tym, z czym zastał tego człowieka. No i w trzeciej fazie jakby pogodził się z tym, że nie ma innej możliwości ucieczki, jak tylko zastać to, co ma. Tak samo jak to wygląda na przykładowo fermach niewłaściwie prowadzonych zwierząt futerkowych. Identyczny model. Tak, ale to wydawało mi się jeszcze jakieś takie, no, nie wzbudzało we mnie odrzutu. Natomiast kiedy w latach 90., na początku lat 90., Damien Hirst, bardzo znany, no wręcz gwiazdor brytyjskiej sztuki, wówczas młody człowiek jeszcze, zaczął cykl Historia Naturalna i zaczął od tego, że wystawił gigantycznego rekina, przy czym on kupił już zwłoki zwierzęcia, to na jego plus mogę powiedzieć, że to było już martwe zwierzę. Gigantyczny, czterometrowy, był wystawiany w gablocie z formaliną, taki wielki akwarium, gdzie była formalina. I od tego się zaczęło. I od tej pory do dzisiaj Damien Hirst, jak mu wyliczono, uśmiercił około 1 000 000 istnień. Jak to zrobił? Otóż słynny jest jego cykl, gdzie była przekrojona a to owca, a to były głowy byków zanurzone w formalinie, spreparowane, a to krowa i ciele przekrojone na pół, matka i córka, to się nazywało, za co zresztą dostał nagrodę Turnera. Ja myślę, że tu jest pies pogrzebany, pies mi się akurat tutaj nasunął sam, że jest akceptacja dla tego typu działań. Panie profesorze, może by trzeba było zacząć od tych ludzi, którzy przyznają nagrody za tego typu działania. I to znaczy, mi się wydaje, że nawiązuje do tego, co mówiłem, że artyści pozostają niejako w cieniu, tak? No bo gdyby to nagłośnić, właśnie dziwię się, że nie nagłośniły tego Towarzystwa Ochrony Zwierząt, które są bardzo, skądinąd bardzo skuteczne w różnych innych akcjach. Zresztą nie, może, ja się nie interesowałem sprawą, może nagłośniły, ale organizacja Viva, tam inne, organizacja PETA i inne takie znane powinny absolutnie to nagłośnić. Ja uważam, że ja bym powiedział tak, że w czasach Kartezjusza, kiedy filozofia Kartezjusza była taką modą salonową, to modne było, bo modna była wiwisekcja zwierząt. No bo zwierzęta to maszyny, prawda? Więc nic nie czują. Tak, takie było przekonanie. Taka była kwintesencja poglądów Kartezjusza na temat organizmów zwierzęcych. Więc tylko, że no wtedy było to pokłosiem pewnej filozofii. Dzisiaj dobrze wiemy, że zwierzęta są istotami czującymi, że no nie należy ich krzywdzić, że one odczuwają ból. Zjawiska bólowe występują nawet u bezkręgowców. To udowodniono. A co dopiero u kręgowców. Więc jeżeli rzeczywiście no, jakoś chcemy żyć w tym świecie razem ze zwierzętami, to powinniśmy się zachować wobec nich w sposób przyzwoity. Ta sztuka no, wykracza poza to, moim zdaniem. No, ja rozumiem, ja jestem w stanie zrozumieć, że tutaj grają rolę pewnego rodzaju, no jakieś, nie wiem, jakieś zachowania czy motywy, które są typowe dla artystów, tak rozumiem, no ale jednak moim zdaniem to jednak wykracza poza pewien margines taki, który powinniśmy jednak przyjąć i zachować. Bardzo się dziwię, że te organizacje nie reagowały na to, skoro w innych sytuacjach reagują i to mówię, że są dosyć skuteczne w swoich działaniach. No. Ja myślę, że sami ludzie, niekoniecznie te organizacje, ale czasem reagują. Otóż 5 lat temu w antwerpskim ratuszu miał miejsce, moim zdaniem, straszliwie okrutny performance. Bardzo znany artysta Jan Fabr, który przedtem sławił się tym, no wieloma dziedzinami, ale tym, że tworzył obrazy z pancerzyków chitynowych pewnych żuków, które przepięknie opalizują. To bardzo efektowne, ładne obrazy, ale żuki nie były przez niego uśmiercane, one po prostu same zrzucały te pancerzyki, więc tu mu wybaczam. Natomiast w momencie, kiedy zaproponował performance na schodach tego ratusza, mianowicie podrzucał na schodach koty dość wysoko. Koty miałczały, wrzeszczały i to było straszne, bo on to mówił, że bardzo przepraszam, bo on sobie jakoś nie zdawał sprawy. Jak można sobie nie zdawać sprawy, że to kotu nie sprawiała, czy kotom przyjemności taka zabawa? Ja nie wiem. No i znowu, przepraszam, że wejdę, no i znowu, no rzucanie kotów w ogień, to były takie obrzędy okrutne, które urządzano tam we Francji i w innych krajach. Kot to jest zwierzę, które rzeczywiście przecierpiało wyjątkowo dużo z ręki człowieka przez całe wieki. No i tłumaczenie tutaj tego pana jest dosyć naiwne. No jak, w jaki sposób teraz w XXI wieku można sobie wyobrazić, że kot ma frajdę, jak się go podrzuca no bo w górę. Niby, że spadnie no przecież to infantylne jest. To jest infantylne. To świadczy o poziomie tego człowieka. No to w ogóle jest dla mnie to jest nie do przyjęcia takie tłumaczenie. No. Ale przejdźmy do warszawskich salonów, czy też w ogóle do polskich salonów. Sama widziałam wystawę, której bohaterem, żywym bohaterem był kot. I on kot, jak to się mówiono, performował, czyli istniał, był po prostu. Zamknięty w przestrzeni niewielkiej, ale to nawet nie o to chodzi. Była to przestrzeń bardzo głośna i oświetlana co jakiś czas, bo to było przy alejach jerozolimskich galeria, więc i hałas, i światła. Ja protestowałam przeciwko takiej formie traktowania kota, czy też w ogóle innego zwierzęcia. I wtedy dowiedziałam się, że to jest sztuka właśnie ta posthumanistyczna. Także takie dziwactwa były. Były też przypadki, że artysta wystawił w Zamku Ujazdowskim papuszki faliste, które nie zniosły tego stresu i po prostu część z nich padła. I gdyby nie portierka, to właściwie wszystkie by czekała zagłada, bo artysta beztrosko sobie wyjechał. Wydaje mi się, że to są właśnie takie te tłumaczenia, że to jest jakaś tam sztuka, to wydaje mi się, że to jest i naiwne, i też niezgodne z prawami, człowieka i zwierzęcia. Panie Patryku, a proszę mi powiedzieć, bo powiedział pan, że słonie nie mają tego żadnych potrzeb, bo to sztuka nie jest praktyczna, prawda? Czy one wyrażają jakąś swoją niezgodę, bo w Polsce to się chyba to nie odbywa, takie eksperymenty z malowaniem przez słonie. Natomiast czytałam, że to podobno nawet w praskim zoo jest słonica, która maluje i to jest podobno sprzedawane na aukcji, a wówczas dochód jest przeznaczony na dobrostan słoni. Tak, praskie zapraktykuje coś takiego. Tam obowiązuje kontakt bezpośredni ze słoniami, hands-on. Słonie i opiekunowie mają z sobą kontakt bez żadnych ograniczeń. Faktycznie jedna ze słoni została nauczona malowania, używania pędzli. Robiono to w sposób bardzo długi. To było bardzo wieloetapowe, bez używania siły i przymusu, tak jak to ma miejsce w azjatyckich ośrodkach, gdzie czas odgrywa bardzo ważną rolę, bo czas to pieniądz. Mhm. Wiele ogrodów zoologicznych sprzedaje jakby to, co zwierzęta zrobią, a co nam się wydaje sztuką. Częściowo jest to przekazywane właśnie na cele ogrodów zoologicznych, ale częściowo też na funkcjonowanie jednostek zarządzających ogrodami. Czy to jest słuszne, czy nie? Ciężko z tym polemizować, bo nie można też wrzucać wszystkich ogrodów do przysłowiowego jednego worka. Tak jak powiedziałem, słonie nie odczuwają żadnej przyjemności z malowania, z używania pędzli. Bardzo szybko się nudzą. Jeśli uważają, że to nie przynosi korzyści, nie jest potrzebne, nie praktykują tego. Słoń ma za zadanie przede wszystkim żerować, szukać pokarmu i na tym skupia większość czasu w swoim dniu. A chciałbym jeszcze nawiązać do poprzedniego wątku, mianowicie preparatorstwa i też jakby trochę związanego z ogrodami zoologicznymi, bo tak jak tutaj mówiliśmy o tej sztuce, czyli jedno zwierzę nakłada się na drugie, wypreparowane zwierzęta z jakiegoś powodu wystawia się jako sztukę. Jeden ze znanych taksodermistów, preparatorów zwłok zwierzęcych, Gunther van Hogen, praktykuje coś, co ludzie interpretują jako sztukę, natomiast ma to bardziej wydźwięk dydaktyczny. Bardzo dużo osób, szczególnie ze środowisk ochrony zwierząt, zarzucało mu znęcanie się nad zwierzętami, z tym, że należy tutaj też rozgraniczyć to. Nie można tego generalizować, dlatego że ten człowiek robi bardzo ważną rolę, która jest niezwykle potrzebna, szczególnie w Polsce, w ogrodach zoologicznych. Mianowicie on wykorzystuje to, co zwierzę ma w środku, eksponuje to, szokuje dzięki temu, ale to też zostaje u zwykłego widza w pamięci, dlatego że człowiek, który przychodzi do galerii oglądać jego dzieła, widzi wypreparowane mięśnie, wypreparowane narządy, wypreparowaną skórę w odpowiedni sposób, dzięki czemu dowiaduje się też o tym, jak wygląda zwierzę wewnątrz. To go szokuje, dlatego że widząc słonia azjatyckiego wypreparowanego, pięciotonowego, którego preparowanie trwało 2,5 roku, robi nieziemskie wrażenie. Szczególnie ważne są takie eksponaty w ogrodach zoologicznych, gdzie obserwując zwiedzających w ogrodach zoologicznych mamy wrażenie, że przyszli tylko po to, żeby dzieciom przekazać wiedzę, nie mającą nic wspólnego z rzeczywistością. Wiele mam, ojców, przekazuje swoim dzieciom wiedzę, która zupełnie w odwrotny sposób pokazuje ogród zoologiczny. Przedstawianie gatunków tych, którymi nie są. Mówienie o gatunkach, które występują w ogrodach zoologicznych, o danych osobnikach w taki sposób, że ogród zoologiczny ma wydźwięk bardzo negatywny. Tu też jest takie bardzo niesprawiedliwe generalizowanie ogrodów zoologicznych. Łączenie właśnie tej dydaktyki od strony czy to artyzmu, czy to też właśnie takiego mocnego wyeksponowania wnętrza zwierzęcia z ogrodami zoologicznymi i właściwym interpretowaniem, po co jest rola, jaka jest rola ogrodów zoologicznych, dlaczego te zwierzęta tam są, ma bardzo ważny charakter. I tak jak tutaj jedni pseudoartyści, no inaczej ich nazwać nie można, którzy uśmiercają zwierzęta tylko po to, żeby pokazać się w stanie już po śmierci, a artyści, którzy robią to po to, żeby wyeksponować wnętrze zwierzęcia, po to, żeby organizm pokazać. Człowiek mógł poznać, jak wygląda inny gatunek, tak? Nie jesteśmy pępkiem świata. Musimy mieć możliwość obserwowania, jak to wszystko wygląda u innych zwierząt, u innych gatunków. Dzięki temu też łączą się te światy, tak? Ludzki i zwierzęcy. Zwierzęcy, ludzki, no, innych gatunków. Bardzo ważne jest też to, że my jako ludzie mamy bardzo duży problem z antropomorfizacją zwierząt. To jest bardzo dla zwierząt innych gatunków krzywdzące. Szczególnie ma to duże odzwierciedlenie w ogrodach zoologicznych, gdzie zwiedzający tłumaczą przyszłym pokoleniom, tak, niezwykle ważnym, które powinno od samego początku nabywać wiedzę zgodną ze stanem faktycznym. Interpretują w ogóle zachowania zwierząt w bardzo negatywny sposób. Tu też rola ogrodów zoologicznych jakby odbiega od tego, co powinny robić. Przede wszystkim dydaktyka. Bo jaki cel ma utrzymywanie zwierząt, działania ochroniarskie, działania utrzymywania poligenetycznie, jeśli ludzie nie są dokształcani, jeśli ludzie nie wiedzą, po co tam przychodzą, nie wiedzą, co obserwują i dlaczego to obserwują. A mam jeszcze takie pytanie. Jeżeli zwierzę jest, no tak dam konkretny przykład, jeżeli zwierzę jest, niby ma, jego forma jest zachowana, nic mu się nie dzieje, ale ma pomalowaną jedną łapę na różowo. Pierre Hugues, francuski też bardzo znany artysta, wykorzystał harcicę, białą harcicę, której jedną łapę pomalował na różowo i wpuścił ją jako żywy element swojej bardzo dużej takiej instalacji. Najpierw to było w Kassel, potem to pokazał w Los Angeles. Panie profesorze, czy to jest, jak to zwierzę mogło to traktować? Czy to był... Mi się wydaje, że jeżeli ta łapa została pomalowana, no to przecież łapa psa to jest część ciała niezwykle czuła, tak, wrażliwa. W związku z tym, nawet jeżeli zakładam, że ta farba była nietoksyczna, tak, ona była sprawdzona. To był jakiś środek, który drażnił to zwierzę. No i znowu jest pytanie, czy warto naprawdę, może nie zadawało to bólu, ale podrażniało to, tak, z pewnością. No, z pewnością to zwierzę postrzega to jako coś anormalnego, coś przeskadzającego, więc nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. No ale ponieważ już tyle tu tutaj gorzkich słów powiedziałem na temat artystów, więc już nie będę dalej się rozwodził nad tym. Ale nie, no to ja jest dla mnie, no jest to dla mnie jeszcze jeden pomysł taki dosyć chybiony, no bo cóż, no karcica z pomalowaną łapą się porusza, tak? No i co, daje to jakiś efekt wizualny? No daje, że no, jest cała biała, a no, łapa jedna no różowa. Dobrze, no to ten autor tego performensu powinien sobie pomalować nogi na biało i biegać też po tym. I też by był analogiczny byłby efekt, natomiast zapewne on by wtedy taki. By się wczuł w to, co to zwierzę może czuć, prawda? Jak mówię, no może nie było to szczególnie toksyczne, ale na pewno no było to coś, co jest anormalne dla zwierzęcia i z pewnością ono to czuło. No. Może nie jako ból, ale czuło to jako taki element drażniący. No. A skoro mówimy o koloryzacji, parę lat temu Eduardo Katz, artysta, no tak się nazywa go, pochodzenia, jego rodzice pochodzili z Polski, on się urodził gdzieś tam w Wielkim Świecie, teraz pracuje w Chicago, miał też wystawę w Łaźni, czyli w Gdańsku. Otóż on inaczej potraktował króliczka albinosa, wstrzyknął zygocie tego zwierzęcia, taki fluorescencyjny, zielony, świecący DNA wydobyty z meduzy. I królik się urodził zielony. Mało tego, że był zielony, to jeszcze to tak lekko fosforyzowało tego futerko. No i się rozpętała batalia, czy wolno coś takiego robić, jak panowie uważają. To jest u ryb szczególnie. Japończycy bodajże stosują to już nagminnie w przypadku właśnie tworzenia takich dodatkowych wrażeń u ryb akwaryjnych i wszczepiają to. No nie wiem, no ja bym czegoś taki, ja czegoś takiego nie popieram. Natomiast no, też nie, no, szczególnie u kręgowców wyższych, u ssaków, które też no, być może mają jakieś z tego tytułu jakieś odczucia, jakiś dyskomfort. My tego nie wiemy. To, że królik akurat nie piszczy z bólu, to nie oznacza, że on jakoś tego nie odczuwa. To jest jednak ingerencja obcego elementu, tak? I to no, nie wiemy tego. Także ja bym tutaj był bardzo ostrożny. Tak, dokładnie. Tak jak pan profesor mówi, tylko powstaje pytanie fundamentalne, po co? Po co? No więc jaki właśnie jest tego cel? No dla grepsu oczywiście. To jest, wydaje mi się, szukanie efekciarstwa. Jeszcze inny artysta, ciągle używamy tej nomenklatury, australijski, Staralk, on ma taką, używa takiego pseudonimu. On przeszczepił ucho, ludzkie ucho, najpierw na szczura, a potem na swoje własne przedramię, więc też mi się wydaje, że to jest już takie no, troszeczkę konstruowanie nowych organizmów. Mhm. Lepiej słyszy. Może on lepiej słyszy, ale nie wiem, czy słyszy to, co powinien usłyszeć. No i teraz przejdę jeszcze do najbardziej chyba takiego gorącego wydarzenia. Otóż w tym miesiącu, w październiku, słoweńska artystka Maja Smerkar dostała nagrodę na festiwalu Ars Electronica. A za co dostała tę nagrodę? Otóż zrobiła taki eksperyment z sobą, ale także z dwoma psami. I tutaj mam do panów duże pytanie. Czy kto cierpiał? Czy artystka była taką bohaterką, się poddała, czy też psy? Otóż ona przez 3 miesiące żyła z tymi psami, zapłodniła swoją komórkę jajową komórką psią. To pobudziło laktację, bo ona miała objawy ciąży urojonej. I ponieważ no, miała mleko, karmiła szczenie tym mlekiem. I za to dostała nagrodę. Ja mam pytanie, jesteśmy już po 20, więc ja mogę niedyskretne pytanie zadać, bo prawdopodobnie dzieci już nie słyszą. W jaki sposób to nasienie, no, w jaki sposób odbyło się zapłodnienie? Otóż też były takie pytania i to była słodka tajemnica tej artystki. Aha, rozumiem. To poprzez, no, nie, ona nie sama to dokonała tego cudu, ale laboratoryjnie rzecz się. Trochę to było, napisane było tylko tyle, że było to, proces był nieco podobny do zapłodnienia in vitro. Rozumiem. Także eksperymentowała z własnym ciałem, no to w zasadzie każdy jest wolny, żeby eksperymentować z własnym ciałem, no proszę bardzo, no. Skoro artyści z tego Torture Garden sobie przekłuwają ciało w rozmaity sposób, widziałem taki album, to po prostu nie mogłem dojść do siebie, jak go przejrzałem do końca, przekłuwają sobie różne części w najbardziej wymyślny sposób, no to znaczy, że można z ciałem eksperymentować artystycznie, no. Czy były jakieś inne tego typu pomysły, żeby krzyżować komórki ludzkie i jakieś zwierzęce? Tak, owszem, był taki pomysł w Związku Radzieckim, był pomysł, słyszałem o tym, że był pomysł krzyżowania ludzi z szympansami. Nawet w Suchumi był taki ośrodek hodowli szympansów i tam był, już nie pamiętam jak się nazywał, ten uczony w cudzysłowie, który próbował jakoś udoskonalić człowieka poprzez kojarzenie. Ale o ile wiem, to wszystko no, upadło. No i dobrze, że upadło. Bardzo szybko. No my stajemy się teraz właściwie... naukowcy stają się trochę artystami, a artyści trochę naukowcami. Zaczyna się zacierać granica. Ja myślę, że lepiej będzie, jeżeli wrócimy na te takie... przemiłe, przeurocze tory, o których mówiliśmy na początku, czyli o twórcach zwierzęcych, takich, którzy robią to spontanicznie i dla przyjemności. Czy jeszcze są jakieś poza altannikami gatunki, które mają takie artystyczne zapędy? Gatunków na pewno jest mnóstwo, ale tu też należy wspomnieć, że najlepszym artystą w świecie przyrody jest ewolucja. To, co ewolucja robi, cały czas działając, widzimy to w każdym osobniku danego gatunku. Mając szkielet przed sobą słonia, postawiony w ogrodzie zoologicznym, w słoniarni, w niesamowity sposób możemy porównać biodynamikę zwierzęcia żywego, ale też i jego wnętrze, układ kostno-szkieletowy. Jak wyglądają, jak poruszają się, jak to wszystko wygląda w środku. No, to są tak niesamowite, z tak precyzją, z ogromną precyzją stworzone elementy ciała, że natura sama w sobie jest wielkim artystą i myślę, że doszukiwanie się też naszego palca w wyłuskiwaniu tego artyzmu na siłę od zwierząt jest, wydaje mi się, że bezsensowne, dlatego że my za daleko zawędrowaliśmy, przestaliśmy jakby celować w ten humanizm typowy. No mamy cały post-human. Czas chcemy być nad, dopatrujemy się naszych cech w innych gatunkach, a wystarczy spojrzeć na to, co nas otacza, na zwierzę, które się porusza, na zwierzę, które wyciąga trąbą swojego cielaka, na zwierzę, które przemierza setki kilometrów tylko po to, żeby dostać się do konkretnego miejsca, w którym jest niewielka ilość wody. Ma to zakodowane, do tego musi włączyć cały swój układ ruchowy, cały swój układ nerwowy. To jest ogromną sztuką. Umiejętność korzystania z tego, ale też naszym przywilejem obserwowania tych zachowań, całego tego procesu, jaki przebiega w naturze. Ale proszę panów, niektóre zwierzęta nas naśladują. Na przykład pewien makak wyrwał komórkę fotografowi, który jego fotografował i to było w Parku Narodowym w Afryce. I ówże makak zrobił sobie selfie. Zostało to umieszczone na Facebooku, trafiło do internetu i rozpętała się znowu kolejna dyskusja. Czy wolno pokazywać selfie makaka, bo przecież on zgody na to nie wyraził. No nie wiem, czy to nie było jakoś przypadkowo zrobione poprzez naciśnięcie. Natomiast wiem doskonale, że makaki porywają smartfony po to, że żądają w zamian po prostu jakiś smakołyk, tak, okupu. I to jest już problem w niektórych krajach Azji. Te małpy stanowią dla turystów prawdziwy problem, bo to są makaki, to są małpy silne i niebezpieczne, szczególnie samce. Także to czasem przybiera już postać taką trochę groźną. Natomiast ja chciałem w pełni się zgodzić z panem tutaj. Uważam, że... Znaczy chciałem przywołać malarzy animalistów, którzy swoje inspiracje czerpali z ogrodów zoologicznych. I dzisiaj wizyta w zoo, zobaczenie zebry, żyrafy, goryla, zobaczenie drapieżników wielkich. No to jest po prostu niebywałe przeżycie, no bo widać, jak wspaniałymi są te zwierzęta, a nawet i takie mniejsze, może bardziej niepozorne, ale też widać, że w jaki sposób je natura ukształtowała w sposób po prostu fenomenalny, dostosowując je do określonych warunków. Więc namawiam wszystkich performersów, żeby się udali do zoo i zaczęli malować zwierzęta. Czasami dla artystów to była wielka przygoda zobaczyć jakieś zwierzę. Słynny nosorożec Alberta Dürera, to przecież on specjalnie peregrynował, żeby zobaczyć tego nosorożca, który niestety już padł, kiedy artysta do niego dotarł. No ale to też była przygoda, szukanie zwierząt, szczególnie tych egzotycznych, które były niedostępne w naszych warunkach, a czasami to po prostu było rysowanie wedle opisu. No stąd pewnie tak bogate było to bestiarium, szczególnie w epokach, kiedy się zaczęły dalekie podróże, wielkie podróże. I to były bardzo sympatyczne wydarzenia. Nagle pojawiały się stwory, których nie było na ziemi, ponieważ marynarz opowiadał, co widział i w ten sposób artysta miał jakby wskazówki. Zaczynał tworzyć trochę z wyobraźni, a trochę z opisu. Proszę panów, czy my mówimy nasze wielkie nie? Myślę, że tak jak tu jesteśmy w trójkę, mówimy wielkie nie takim zabawom ze zwierzętami, nawet takim, które się wydają łagodne, czyli ta różowa łapa, prawda? Wydaje mi się, że jesteśmy tutaj zgodni, ale chciałabym jeszcze jakiś optymistyczny motyw, czy na przykład gniazdo, czy to jest dzieło sztuki? Bo mówiliśmy o altannikach, ale przecież gniazda też bywają przepiękne. No tak, tylko że te gniazda odpowiadają raczej pewnym potrzebom i one są konstruowane w ten sposób, żeby jak najlepsze było odchowywanie tych piskląt, jeśli mówimy o ptakach, prawda, i jeśli mówimy o gniazdach ptaci. Więc tutaj oczywiście są przypadki, kiedy to gniazdo jest plecione w sposób taki niebywale skomplikowany, no to jest cały program genetyczny, który taki ptak uruchamia w tym momencie. Czy to jest sztuka? No, znaczy sztuka musi mieć jakiś widzów. W przypadku altanika jest ten widz, no prawda? Tak, tutaj, a tutaj, no cóż, no ptaki budują, bardzo często jest tak, że para buduje to gniazdo i bo ja wiem, no raczej bym tutaj się sztuki nie doszukiwał w takim sensie, o jakim tutaj dyskutujemy. A czy jest sztuką wykorzystanie, wilki też budują swoje takie łoża jakby, w których lubią przebywać. Widziałam coś takiego wybudowane w galerii i artystka się położyła w czymś takim i zapadła w sen podobno. Może pan skupić. Ze zmęczenia podczas budowania zapewne. Wydaje mi się, że też takie... Nie, ja jestem zupełnie temu przeciwny. To już jest takie nad wyraz naciągnięte, takie próbowanie wskoczyć w rolę pewnego gatunku. Ale tutaj zwierzęciu się nic nie działo. Nie, owszem, zwierzęciu się nic nie działo, ale też pojawia się pytanie, w jakim celu artystka to zrobiła. No, żeby się wczuć. Zapewne sen wilka nie przeniósł się na artystkę. W żadnym wypadku. Myślę, że po prostu zasnęła ze zmęczenia podczas budowania tej misternie misternego miejsca spoczynku, tak? Dlatego, że wilki, nie tylko wilki, ale inne gatunki, które faktycznie budują gniazda, czy też gawry, robią to w bardzo specyficzny dla siebie sposób, długotrwały, dokładny. Raczej bym się nie doszukiwał tu jakiegoś większego artyzmu. Znaczy ewentualnie, znaczy w ogrodach zoologicznych czasem spotyka się takie instalacje o charakterze dydaktycznym, na przykład coś, co imituje norę piesków preliowych, żeby dzieci mogły się tam wczołgać, albo na przykład sieć, która przypomina sieć pająka, żeby dzieci mogły na to wejść, no ale to jest jednak coś innego. No wilk może w różny sposób bardzo to budować w różnych miejscach, więc to nie. W galerii na pewno by nie wybudował. No raczej nie. No i to znowu nie miało to jakby względów praktycznych, tak? To, co miało miejsce w galerii, natomiast w ogrodach zoologicznych czy w jednostkach edukacyjnych ma to typowo charakter dydaktyczny, tak jak słonie. Jeśli coś jest wykorzystywane, to tylko wtedy, kiedy jest praktyczne. A to jest bardzo dobra konkluzja. Wobec powyższego pozostańmy przy niej. Na koniec będzie piosenka, którą wykona zespół Rolling Stones, Monkey Man. A ja chciałam bardzo pięknie podziękować moim dzisiejszym gościom, czyli panu profesorowi Tadeuszowi Kalecie, zoologowi, specjaliście w zakresie behawioryzmu zwierząt. To muszę dodać, dlatego właśnie dbaliśmy o dobrostan zwierząt, oraz panu Patrykowi Pycińskiemu, który jest opiekunem słoni w naszym zoo, ale jak widać nie tylko te piękne ssaki są no, w kręgu jego zainteresowań. Żegnam się ja, Monika Małkowska. No i posłuchajmy Rolling Stonesów. Do widzenia. Dziękuję państwu.